ม้าประเภทแรกหมายถึงคนที่เพียงได้ฟังข่าวว่าที่นั่นที่นี่คนประสบทุกข์หรือตายก็สลดใจเริ่มบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมจนเห็นแจ้งด้วยปัญญาม้าประเภทที่สองหมายถึงคนที่ต้องเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาถึงลงมือปฏิบัติธรรมม้าประเภทที่สามหมายถึงคนต้องรอให้ญาติหรือคนใกล้ชิดตายเสียก่อนจึงค่อยเข้าวัดปฏิบัติธรรมส่วนม้าประเภทสุดท้ายหมายถึงคนที่ปฏิบัติธรรมต่อเมื่อตัวเองต้องประสบกับความทุกข์ป่วยหนักหรือใกล้จะตายเสียก่อนผู้ที่มีปัญญานั้นย่อมไม่รอให้เหตุร้ายจู่โจมมาถึงตัวเสียก่อนจึงค่อยรับมือกับปัญหาเพราะถึงตอนนั้นก็อาจจะเตรียมตัวไม่ทันแล้วก็ได้ย่อมปลอดภัยกว่าหากเราเตรียมตัวทันทีที่รู้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ช้าไม่นานมันจะมาถึงตัวเราจึงควรเตรียมตัวในขณะที่ยังมีเวลาและสังขารอำนวยการพิจารณามรณสติสม่ำเสมอเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากที่สุดขณะเดียวกันก็ทำให้ชีวิตโปร่งเบาปล่อยวางได้มากขึ้นและหลงไหลในสิ่งไร้สาระน้อยลงอุปสรรคทั้งหลายกลับกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยไปเมื่อนึกถึงความตายพระศาสนาโสภณได้สรุปอนิสงส์ของมรณสติว่าระลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันตรการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจด้วยเหตุนี้มรณสติยิ่งทำมากเท่าไรก็ยิ่งดีมากเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงถึงกับแนะว่าควรทำทุกลมหายใจเข้าออกทีเดียวดังได้ตรัสว่าผู้ที่เจริญมรณสติวันละครั้งเมื่อกินข้าวฉันอาหารหรือทุกๆ 4-5 คำข้าวก็ยังถือว่าเป็นผู้ประมาทอยู่ต่อเมื่อเจริญมรณสติทุกคำข้าวหรือทุกลมหายใจเข้าออกจึงถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทความตายนั้นน่ากลัวเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับมันแต่หากเราคุ้นเคยกับมันเริ่มได้การระลึกถึงมันอยู่บ่อยๆจะโยงเข้ามาหาตัวเองเรื่อยๆความตายน่าจะกลัวน้อยลงและในที่สุดจะกลายเป็นเพื่อนสนิทที่คอยกระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาทเร่งทำความดีและสิ่งมีคุณค่าไม่หลงไหลเพลิดเพลินกับความสนุกสนานหรือความสุขสบายที่ไม่จีรังยั่งยืนหากเราเตรียมตัวจนพร้อมทำกิจและทำจิตให้สำเร็จเสร็จสิ้นความตายจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปชีวิตจะยิ่งโปร่งเบาและเป็นสุขใช่หรือไม่ว่านี้คือยอดปรารถนาของเราทุกคนปดาจาราน้ำตาที่มากกว่าห้วงมหาสมุทรครานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณมหาวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีทรงแสดงธรรมในท่ามกลางบริษัทและโดยไม่มีผู้ใดคาดคิดหญิงบ้านางหนึ่งได้ปรากฏกายขึ้นผมของนางยาวสยายรื่อร่ายกระเซาะกระเซิงร่างกายทั้งสิ้นเปลือยเปล่าไร้อาภรณ์แม้สักชิ้นจะปิดบังนางเดินฝ่าเข้ามาในระหว่างหมู่ชนที่กำลังสดับธรรมมุ่งตรงสู่พระผู้มีพระภาคปากก็ร่ำรำพันลูกทั้งสองของเราตายเสียแล้วสามีก็ตายพ่อแม่พี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันนางพูดซ้ำๆเพียงนี้หญิงบ้าๆใครสักคนตะโกนขึ้นพวกเขาต่างพยายามขวางกั้นนางได้เกรงว่าจะทำความรำคาญให้แก่พระพุทธองค์ พระผู้มีพระภาคทรงเล็งเห็นนางผู้บำเพ็ญบารมีมานับแสนกันระเว้นเสียผู้อื่นที่ชื่อว่าจะเป็นที่พึ่งของหญิงนี้ไม่มีพระองค์ตรัสกับพุทธบริษัทให้ปล่อยนางผู้มีทุกข์มหาศาลนั้นได้เข้ามาพบกับหนทางพ้นทุกข์ที่นางแสวงหาจงได้สติเถิดน้องหญิงด้วยพระสุรเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาเยือกเย็นด้วยพระพุทธานุภาพปดาจาราผู้น่าสงสารก็พลันกลับคืนได้สติในบัดดลนางเกิดความละอายอย่างยิ่งที่เป็นผู้เปลือยกายจึงได้ย่อตัวลงนั่งบุรุษผู้หนึ่งยื่นผ้าห่มมาให้นางรับมานุ่งและจึงคลานเข้าไปหมอบกราบแทบเบื้องพระยุคลบาทน้ำตาไหลดั่งสายน้ำกราบทูลเล่าเรื่องราวทั้งหมดถวายพระองค์ดังนี้นางนั้นเป็นธิดาของมหาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีบิดามารดาหวงแหนนักเพราะเป็นผู้มีหน้าตาสวยสดงดงามจึงจัดให้นางอยู่ชั้นบนของปราสาทจะไปไหนก็ต้องขออนุญาตด้วยความยากลำบากและทุกครั้งต้องมีเหล่าคนรับใช้ตามไปเป็นกระบวนสร้างความกดดันอึดอัดแก่นางยิ่งนักพออายุได้16ปีนางเกิดความรักใคร่ตามธรรมชาติกับคนรับใช้ผู้ชายในบ้านถึงขั้นลักลอบได้เสียการโดยไม่มีผู้ใดรับรู้เศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งมีชาติตระกูลเสมอกันได้มาสู่ขอนางให้กับบุตรชายของตนและบิดามารดาก็เต็มใจยกให้ต่างพากันจัดเตรียมงานวิวาอย่างใหญ่โตนางรู้สึกกระวนกระวายตัดสินใจไม่ถูกเมื่อใกล้วันงานเข้าไปทุกขณะจึงเรียกคนรักซึ่งเป็นผู้รับใช้หนุ่มมากล่าวว่าหากฉันแต่งงานไปเราจะไม่ได้พบกันอีกเลยชั่วชีวิตนี้ถ้าเธอรักฉันจริงก็จงพาฉันหนีไปเถอะทั้งสองคนได้นัดแนะที่จะพบกันตรงประตูเมืองในคืนนั้นนางหยิบของมีค่าลงห่อผ้านอนไม่หลับตลอดคืนรู้สึกว่าตนเองกำลังทำความผิดใหญ่หลวงแต่ความรักก็มีพลังอำนาจมากกว่าความรับผิดชอบชั่วดีใดๆเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นขณะที่ทุกคนยังนอนหลับไหลนางได้สยายผมทากายด้วยขมเหลาดุ้งผ้าเก่าๆปลอมเป็นทาสีถือหม้อน้ำมุ่งตรงไปพบคนรักอย่างประตูเมืองทั้งสองพากันเดินไปอย่างเร่งรีบจนถึงริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีเมื่อตอนพระอาทิตย์เริ่มทอแสงต่างประคองกันลุยข้ามแม่น้ำที่ยะเยียบเย็นท่ามกลางสายหมอกปกคลุมอ้อยอิงเหมือนม่านกำบังที่ร่วมรู้เห็นเป็นใจพากันไปไกลพอสมควรแล้วก็ปักหลักสร้างกระท่อมอาศัยอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งปลูกผักทำไร่ไถนาเลี้ยงชีพนางผู้ไม่เคยพบผ่านกับความยากลำบากในชีวิตต้องผ่าฟืนตำข้าวและหุงต้มด้วยมือของตนเองแต่ความทุกข์นี้เป็นเพียงเสียดเสี้ยวที่เพิ่งจะเริ่มในชีวิตของนางเท่านั้นแล้วนางก็ตั้งครรภ์ความรักที่มีต่อลูกน้อยซึ่งยังไม่ถือกำเนิดมามากมายยิ่งนักไม่อยากให้ลูกเกิดมาท่ามกลางความยากจนจึงเฝ้าอ้อนวอนสามีว่าที่แห่งนี้ไม่มีญาติของฉันเลยสักคนพาฉันกลับไปยังบ้านของพ่อแม่ด้วยเถอะป่านนี้ท่านคงยอมให้อภัยเราแล้วฉันอยากกลับไปคลอดลูกที่นั่นอดีตคนรับใช้ที่ต่ำต้อยเกรงกลัวโทษทันสำหรับความผิดที่ได้กระทำมาจึงบ่ายเบี่ยงตลอดมิยายที่ดังจะอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าเขาก็ไม่โอนอ่อนการเวลาล่วงเลยจนกระทั่งท้องแก่มากนางตัดสินใจหนีกลับโดยลำพัง ข้างสามีก็ได้ออกตามมาทันที่กลางทางเวลานั้นนางทนปวดท้องไม่ไหวลงนอนเกลือกกลิ้งบนพื้นดินที่สุดก็คลอดบุตรคนแรกเป็นชายในกลางป่านั่นเองทั้งสามชีวิตหอบหิ้วกันกลับกระท่อมที่อยู่เดิมผ่านไป2 ปีนางตั้งครรภ์ขึ้นอีกเมื่อท้องแก่จัดก็หนีอีกเช่นเคยคราวนี้จุงลูกชายคนโตมาด้วยเมื่อสามีตามมาทันได้ขอร้องให้นางกลับนางก็ไม่ปรารถนาคงยืนยันจะเดินทางต่อไปราวกับโชคชะตากลั่นแกล้งอยู่ๆเมฆฝนดำทะมึนได้ก่อตัวขึ้นอย่างมืดมิดทั้งที่ไม่ใช่ฤดูกาลลมแรงพัดกันโชกไปทั่วต้นไม้โอนเอ็นดังจะหักโค่นท้องของนางเริ่มเขม็งเกลียวมันบีบรัดปวดจนแทบพูดไม่ออกกัดฟันร้องบอกสามีว่าทำที่กำบังฝนให้ด้วยฉันจะคลอดที่นี่เขารีบเดินฝ่าลมพายุจากไปเพื่อหาหญ้าคามาทำหลังคาขณะที่ฝนเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักนางและลูกเฝ้ารอคอยแต่เขาไม่ได้กลับคืนมาอีกเลยท่ามกลางพายุนางคลอดบุตรคนที่2โดยลำพังหญิงผู้น่าสงสารกอดลูกน้อยที่เพิ่งถือกำเนิดไว้แนบอกแล้วก้มตัวลงคล่อมร่างบุตรคนแรกไว้เพื่อป้องกันฝนให้ลูกต้องเผชิญความทุกขเวทนาหนาวเหน็บเจ็บปวดปานจะขาดใจจบจนรุ่งเช้าฝนจึงยอมซาเม็ดนางโผเพลุกขึ้นยืนร่างกายซีดเหมือนไม่มีโลหิตอุ้มลูกที่เพิ่งเกิดไว้แล้วหันไปพูดกับลูกคนโตไปตามหาพ่อกันเถอะลูกที่ข้างจอมปลวกข้างหน้าสามีของนางนอนตัวแข็งอยู่บนพื้นดินร่างกายเปียกโชกด้วยน้ำนางและลูกรีบวิ่งเข้าไปหาแต่เขาสิ้นใจซะแล้วเพราะถูกงูพิษกัดนางร้องไห้คร่ำครวญว่าเป็นเพราะตนเองสามีจึงต้องตายลูกทั้งสองต้องเป็นกำพร้าด้วยใบหน้านองน้ำตามือหนึ่งอุ้มมือหนึ่งจูงโผเพพาลูกน้อยมุ่งสู่บ้านเดิมในกรุงสาวัตถีเมื่อมาถึงแม่น้ำอจิรวดีน้ำได้ขึ้นสูงถึงเพียงอกเพราะฝนที่ตกหนักตลอดคืนยันรุ่งไม่มีปัญญาจะพาลูกทั้งสองข้ามน้ำไปพร้อมกันได้จึงบอกลูกคนโตที่ยังเล็กนักว่ารออยู่ตรงนี้ก่อนนะแม่พาน้องข้ามไปก่อนเดี๋ยวแม่มารับเมื่อข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็หาใบไม้มาปูลาดกับพื้นวางลูกอ่อนไว้แล้วก็ลุยน้ำข้ามกลับไปเพื่อรับลูกคนโตพอถึงกลางน้ำเหยี่ยวตัวนึงเห็นเด็กอ่อนจึงโฉบลงมาจากอากาศเอาลูกน้อยที่เพิ่งคลอดของนางไปนางตกใจมากยกมือขึ้นกวัดแกว่งส่งเสียงไล่มันแต่ว่าเสียงน้ำที่เชี่ยวกรากกลบเสียงของนางเสียสิ้นลูกคนโตยืนอยู่อีกฝั่งเห็นแม่ยกมือตะโกนลูกน้อยสำคัญผิดคิดว่าแม่กวักมือเรียกด้วยความไร้เดียงสาจึงปีนลงมาจากฝั่งเพื่อหาแม่กระแสน้ำอันเชี่ยวกรากได้กระชากตัวเด็กน้อยจมหายไปต่อหน้าต่อตาอย่างไร้ความปราณีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสุดปัญญาที่นางจะช่วยเหลือหรือทำอะไรได้ด้วยหัวใจที่แตกสลายนางเดินพรางกร่ำให้พรางประคองสติไว้แทบไม่อยู่ จิตใจจดจ่อมุ่งตรงกลับบ้านเกิดซึ่งเป็นที่พึ่งพิงแห่งสุดท้ายเมื่อเดินสวนกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมาจากกรุงสาวัตถีจึงถามถึงพ่อแม่ของตนเองชายคนนั้นเงียบไปสักพักแล้วบอกว่าพายุอันรุนแรงเมื่อคืนได้ทำให้ปราสาทของเศรษฐีเกิดไฟไหม้และพังทลายลงล้มทับเศรษฐีภรรยาและบุตรชายถึงแก่ความตายทั้งหมดขณะนี้คนทั้งสามถูกเผาอยู่บนเชิงตะกอนเดียวกันนนแน่ควันยังกลุ่นลอยปรากฏอยู่เลยเส้นเสียงของชายผู้นั้นความทุกข์โทมนัสอย่างสุดแสนสาหัสเข้าครอบงำจิตใจของนางสติที่เหลือเพียงเส้นใยบางๆขาดสะบั้นลงทันทีความวิปลาสได้บังเกิดขึ้นผ้านุ่งผ้าห่มหลุดลุ่ยไม่รู้ตัวนางเดินเปลือยกายดังคนวิกลจริตไปทั่วปากก็ร้องรำพันแต่ว่าลูกทั้งสองของเราตายเสียแล้วสามีก็ตายพ่อแม่พี่ชายถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันคนทั้งหลายเห็นนางแล้วตะโกนว่าหญิงบ้าหญิงบ้าเอาหยากเยื่อบ้างฝุ่นบ้างโปรยลงบนศีรษะบ้างก็คว้างปาด้วยก้อนหินผู้คนต่างจดขานเรียกนางว่าปดาจาราพระผู้มีพระภาคเจ้าสดับเรื่องราวทั้งสิ้นที่นางเล่าถวายสายพระเนตรซึ่งทอดมายังนางเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาต่อสัตว์ผู้ยากพระองค์ตรัสขึ้นว่าดูก่อนปดาจาราเธออย่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วเลยหากควรทำปัจจุบันให้ถึงพร้อมบัดนี้สามีของเธอลูกทั้งสองบิดามารดาพี่ชายเขาเหล่านั้นได้พากันจากเธอไปแล้วในเวลาที่บุคคลอันเป็นที่รักมีบุตรเป็นต้นต้องตายลงในสงสารนี้เธอก็ได้ร้องไห้คร่ำครวญมานานแสนนานนับพบนับชาติไม่ได้และยังจะต้องร้องไห้ต่อไปอีกหรือน้ำตาของเธอมากกว่าน้ำในห้วงมหาสมุทรทั้งสี่เหตุไรเธอยังประมาทอยู่ไม่ว่าตัวเธอเองทุกคนในโลกหรือว่าตัวเราจะต้องถึงสภาพนั้นที่สุดบิดามารดาหรือบุตรก็ต้านทานป้องกันไม่ได้คนเหล่านั้นถึงไม่อยู่ก็เท่ากับไม่มีดูก่อนปดาจาราบัดนี้เธอจงหยุดความร่ำไรรำพันเสียเถอะจงดำรงตนอยู่ในอินทรียสังวรปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดเพื่อใช้นำทางไปสู่พระนิพพานแต่บัดนี้จึงจะเป็นการดีคำว่าปดาจารานี่ก็แปลว่าผู้ไปโดยไม่มีผ้านะคะ